że papier Doxero A4 HP tylko 14,99 za opakowanie. Oferta ważna do 9 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara. Dzień dobry Państwu. Mamy 6 marca, to środa, minęła godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Rolnicy zmierzają przed gmach Sejmu. Trwa ich ogólnopolska manifestacja. Posłowie debatują nad reformą Krajowej Rady Sądownictwa. Minister Sprawiedliwości mówi, że to początek przywracania praworządności. Poznaliśmy nowe informacje w sprawie wczorajszej awarii największych serwisów społecznościowych. Sprzed kancelarii premiera, przed gmach Sejmu ruszyła grupa protestujących rolników. Towarzyszą im przedstawiciele innych grup zawodowych reprezentujących Solidarność. Związkowcy mówili, że chcą, by ich postulaty zostały spełnione w trakcie trwających obrad posłów. Czy to możliwe? Pytamy Michała Fedusio, który jest na miejscu protestu. Nie tylko posłowie, ale i większość przedstawicieli rządu uczestniczy w obradach Sejmu i posiedzeniach komisji, stąd trudno oczekiwać, że pojawi się przestrzeń na długie i skuteczne rozmowy. Premier Donald Tusk już wcześniej zapowiadał, że będzie chciał zaprosić delegację protestujących grup na sobotę, wcześniej rozmawiając też z decydentami z Komisji Europejskiej. Problemem jest śrubowanie kryteriów środowiskowych i brak takich samych wymogów względem importowanych towarów ze wschodu, mówił mi w Warszawie pan Zbigniew z Lubelszczyzny. Nas pieniądze nie interesują, żadne dopłaty. Nas interesuje normalna praca na naszej ziemi za godziwe pieniądze, nie dopłaty. My w tej chwili musimy szukać pracy dorywczej, żeby się utrzymać. A to, że oni nam proponują jakieś tam dodatkowe dopłaty, jakieś 1500 hektara, nas to nie interesuje. My o to nie postulujemy. Protest producentów żywności wspierają między innymi grupy górników, myśliwych i leśników. Pierwsze grupy są już po drugiej stronie placu na rozdrożu. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Coraz bliżej reformy Krajowej Rady Sądownictwa. W Sejmie minister sprawiedliwości Adam Bodnar zaprezentował główne założenia ustawy, która m.in. zmienia sposób wyboru sędziów KRS. Przenosimy się na salę obrad, jest tam Agnieszka Dążkiewicz. Powiedz, jakie argumenty padają w tej debacie. Minister Adam Bodnar, opisując założenia ustawy o KRS, mówił, że nowela ma przywrócić ład prawny w tej instytucji i przypomniał, że przez zmiany, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, europejskie sądy wydały szereg negatywnych werdyktów, a skutkiem ich było chociażby wstrzymanie środków z KPO. I dlatego, jak zaznaczył Adam Bodnar, trzeba pilnie zmienić zasady wyboru 15 sędziów KRS. Rząd Rzeczpospolitej jest zdania, że musimy odwrócić ten proces, musimy doprowadzić do przywrócenia normalnych konstytucyjnych ram funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, ale także innych organów wymiaru sprawiedliwości. Negatywnie te rządowe propozycje oceniają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Były wiceminister sprawiedliwości, zresztą Michał Wójcik, mówił, że nowelizacja powinna wylądować w koszu. Pan, panie ministrze, prowadzi destrukcję wymiaru sprawiedliwości, prokuratury. Od kilku tygodni o tym pan doskonale wie i to jest jeden z takich projektów. Ten projekt pokazuje, że to kolesie kolesiów będą tak naprawdę wybierali. Dziś Krajowa Rada Sądownictwa liczy 25 członków, obecnie 15 z nich. Większość, można powiedzieć, wybierają politycy, a obecna koalicja rządząca chce, żeby wybierali tych członków sędziowie. Sejm, Agnieszka Dążkiewicz, dziękujemy za relację. Amerykańskie media informują, że Nikki Haley wycofa się z walki o nominację Partii Republikańskiej w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Była ambasadorka przy ONZ ma swoją decyzję ogłosić jeszcze dzisiaj. Jak dotąd prawybory zdecydowanie wygrywa Donald Trump i to on jest bardzo blisko nominacji swojej partii. Formalnie kandydatów republikanów i demokratów w wyborach prezydenckich wyłonią partyjne konwencje, które odbędą się latem. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się jesienią i wszystko wskazuje na to, że Donald Trump ponownie zmierzy się w nich z Joe Bidenem. Firma Meta podała, że globalna awaria jej platform, wskutek której użytkownicy nie mogli zalogować się do kont na Facebooku czy Instagramie, była spowodowana bliżej nieokreślonym problemem technicznym. Głos w tej sprawie zabrali także przedstawiciele Białego Domu. Podczas wczorajszej awarii część użytkowników została wylogowana skąd serwisów Meta zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w wersji na przeglądarki. Ponowne zalogowanie okazało się niemożliwe, a niektórzy użytkownicy w ogóle nie mogli otworzyć aplikacji. Problem został rozwiązany po ponad 2 godzinach, ale jego przyczyna nie została dokładnie określona. Rada Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu przekazała, że służby amerykańskie monitorowały cały incydent, ale nie wykryły żadnych szkodliwych działań cybernetycznych w związku z awarią. Rzecznik Meta Andy Stone przeprosił użytkowników w imieniu firmy, ale nie ujawnił dokładnego powodu awarii, nazywając ją problemem technicznym. Do podobnej awarii platform należących do Meta doszło w roku 2021. Wówczas trwała ona ponad 7 godzin i dotknęła ponad 3 miliardy użytkowników na całym świecie. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami będzie padał deszcz. Na termometrach od około 3 na Suwalszczyźnie, około 7 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr słabo umiarkowany, chwilami porywisty. 5 minut po godzinie 13. Zapraszamy na drugą godzinę Trójki do trzeciej. W kinach jest film Czasem myślę o umieraniu. Więcej na temat tego obrazu Państwu opowiemy w tej godzinie audycji, a w ogóle jeszcze do 15. Między innymi o tym, że dziś 98. rocznica urodzin Andrzeja Wajdy i z tej okazji odbywa się wiele ciekawych imprez, o których Państwu na pewno opowiemy. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 13.13, Państwo słuchają Trójki do Trzeciej. Czasem myślę o umieraniu. O tym filmie porozmawiam z Wojciechem Tutajem, filmoznawcą. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry. Panie Wojciechu, muszę się z panem podzielić, ze słuchaczami również taką moją dzisiejszą historyjką życiową. Otóż jadąc do pracy odebrałem telefon, no i z osobą mi bliską, co słychać, taki oto dialog. Ja mówię, no dzień jak co dzień, wstałem, wypiłem kawę, wyjechałem do pracy. I teraz pytanie brzmi, czy z takiego powtarzalnego, rutynowego, nudnego, codziennego życia można zrobić coś, co zainteresuje innych? Tak, to jest bardzo dobre pytanie w odniesieniu do filmu Czasem myślę o umieraniu. Tak, to właśnie sobie skojarzyłem. Tak, dlatego że tutaj można powiedzieć, że pan opisał wręcz codzienne życie, codzienną rutynę głównej bohaterki. No, kto z nas takiego filmu nie ma poniekąd, tak? Zwłaszcza osoby, które pracują w biurach, tak? Czyli ta powtarzalność każdego dnia jest po prostu wpisana w nasze życie. Zgadza się, osoby, które pracują w biurach, ale też na przykład osoby, które mieszkają w małych miasteczkach, bo w takim też toczy się akcja filmu. No i to jest właśnie takie senne miejsce, które się nie zmienia prawdopodobnie od lat, w którym tylko czasami zjawiają się jakieś nowe osoby. No i to jest takie miejsce, które sprzyja też no właśnie takiej stagnacji, takiemu trochę zatrzymaniu się w martwym punkcie swojego życia. Miejscu, które też być może sprzyja takim osobom, które no właśnie niekoniecznie chcą osiągnąć jakiś wielki sukces, żyć jakimś niesamowicie towarzyskim życiem, no i stawać się po prostu takimi właśnie pierwszoplanowymi postaciami w świecie. No, zresztą myślę sobie, że to jest też pewnego rodzaju diagnoza współczesnych czasów. Każdy z nas, kto pracował w jakiejś większej firmie, prędzej czy później spotyka się właśnie z taką definicją szefa, że no wiesz, stawiamy na rozwój, oczekujemy, że będziesz coraz lepszy, że będziesz piąć się po tych szczeblach kariery, a są osoby, którym być może na tym kompletnie nie zależy. Natomiast to, że im nie zależy, nie znaczy, że nie przychodzi prędzej czy później różnego rodzaju frustracja. Stąd czasami myślę o umieraniu, więc myśli samobójcze albo depresyjne, to wszystko się w tym filmie też pojawia. Zgadza się, chociaż te fantazje, które zresztą są wizualizowane na ekranie, fantazje bohaterki właśnie o umieraniu, często w różnych bardzo brutalnych formach, nie jest tak łatwo zdefiniować. To znaczy zależy, jak popatrzymy na ten film, pod jakim kątem i czy uznamy, że właśnie to jest metafora chociażby jakichś kryzysów psychicznych, depresji, jakiegoś załamania, czy w ogóle kryzysu egzystencjalnego, a może to jest po prostu jakaś forma właśnie ucieczki od tego marazmu, od nudy, od rutyny, od tego, że no, na przykład czujemy się niedopasowani do społeczności, w której egzystujemy, że czujemy właśnie, że jesteśmy trochę jakby obok swojego życia, niby uczestniczymy w tej rzeczywistości, niby spełniamy podstawowe społeczne role, no ale właśnie, jakoś nie możemy wejść głębiej w relacje z innymi ludźmi, być może też nie możemy odkryć swojego powołania, jakiejś pasji, jakiegoś napędu, który nas będzie właśnie przez to życie prowadził. Więc myślę, że tutaj reżyserka Rachel Lambert, której nazwiska jeszcze nie wspomnieliśmy, jest